Legającej wydzieliny, a ból głowy i katar momentalnie ustały. To co? Idziemy na spacer? Wyrób medyczny Irigasin. Zapomnij o alergii i oddychaj swobodnie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 9 kwietnia, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Dopłaty w ramach tzw. babciowego ruszą od października. Takie plany ma rząd, który przedstawił dzisiaj założenia ustawy. O podsłuchach Pegasusem za zamkniętymi drzwiami. Wiceprzewodniczący Komisji Śledczej podsumował to, co padło podczas tajnego przesłuchania wiceszefa resortu sprawiedliwości. We Włoszech trwa akcja ratunkowa po eksplozji w elektrowni wodnej koło Bolonii. Doniesienia stamtąd śledzi nasz korespondent. Projekt ustawy o tak zwanym babciowym przyjęty przez rząd. To finansowe wsparcie dla rodziców, którzy wychowują dziecko mające od 12 do 35 miesięcy. Od października mają ruszyć wypłaty. Jak dokładnie ma wyglądać pomoc, o tym Aneta Pawłowska-Krać. Program w nowej odsłonie nazywa się Aktywny Rodzic. To 1500 zł dla rodziców, którzy wracają do pracy na opiekę dla dziecka, do 1500 zł na pokrycie kosztów żłobka lub 500 zł miesięcznie, jeśli jeden z rodziców zostaje w domu z dzieckiem. Premier Donald Tusk mówił, że to rozwiązanie jest korzystne zarówno dla rodzin, jak i dla kraju. Ta główna, naczelna idea, jaka nam przyświecała, to była pomoc tym wszystkim, którzy chcą też sobie, swojej rodzinie, swojemu dziecku, ale też Polsce pomóc. Ministra rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk mówiła, że program daje rodzicom wybór, czy chcą zostać w domu z dzieckiem, czy wrócić do pracy. Zaznaczyła, że stworzenie warunków do aktywności zawodowej leży po stronie państwa. To rolą państwa jest umożliwić łączenie ról zawodowych z rolami rodzinnymi. Rząd zakłada, że pierwsze świadczenia rodzice dostaną 1 października. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Urzędnicy Ministerstwa Sprawiedliwości mają być kolejnymi świadkami Komisji Śledczej badającej użycie tak zwanego Pegasusa. Dzisiaj na posiedzeniu zamkniętym posłowie zadawali pytania byłemu wiceszefowi resortu sprawiedliwości Michałowi Wosiowi. Tak jego odpowiedzi podsumowuje wiceprzewodniczący komisji Marcin Bosacki. Jest w mojej ocenie niezwykle zastanawiające, jak mało szczegółów poseł, były minister Woś pamięta z tak ważnej sprawy, mimo że ona się działa 6 czy 6,5 roku temu. Wiele z rzeczy, które powiedział on dzisiaj, w mojej ocenie mogło zostać powiedziane podczas tego posiedzenia jawnego. Przewodnicząca komisji Magdalena Sroka powiedziała, że kolejne przesłuchania zaplanowano na 26 kwietnia. Wtedy przed komisją stanie m.in. księgowa, która rozliczała zakup oprogramowania do podsłuchów. Komisja bada, kto był inwigilowany Pegasusem. System pozwala na zdalne włamywanie się m.in. do telefonów. Są kary od 10 do 15 lat więzienia dla rodziców chłopaka, który w szkole w Oxford w amerykańskim stanie Michigan zastrzelił 4 szkolnych kolegów. Do tragedii doszło w 2021 roku. Ogłaszając wyrok dla Jamesa i Jennifer Crumbleyów, sąd podkreślił, że wysoka kara ma działać jako czynnik odstraszający dla innych rodziców ignorujących problemy swoich dzieci. 15-letni Ethan w dniu, w którym dokonał masakry, został odesłany ze szkoły po narysowaniu rysunku z efektem strzelaniny i podpisem "Myśli nie ustają, pomóżcie mi". Według sądu rodzice zignorowali problemy psychiczne chłopaka. W zeszłym roku 15-latek za dokonanie masakry został skazany na dożywocie. W elektrowni wodnej przy jeziorze Suwiana koło Bolonii na północy Włoch doszło do eksplozji pożaru. Zginęły co najmniej 4 osoby. Nasz korespondent donosi, że na miejscu trwa akcja ratunkowa. Jak poinformował energetyczny koncern Enel, do którego należy elektrownia, przypuszczalnie w czasie prac konserwacyjnych zapalił się jeden z transformatorów, co doprowadziło do eksplozji. W akcji ratunkowej bierze udział 10 jednostek straży pożarnej i śmigłowce. Utrudnia ją gęsty dym. 5 osób z poważnymi obrażeniami i poparzeniami znajduje się w szpitalu. Trwają poszukiwania 3 zaginionych osób. Tama, koło której znajduje się elektrownia, nie została uszkodzona. Do wybuchu doszło w pomieszczeniach elektrowni znajdujących się w odległości 2 km od zapory, na głębokości 60 metrów poniżej poziomu wody jeziora. Do akcji ratunkowej przystąpił również zespół płetwonurków. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. I na koniec serwisu Trójki wróćmy jeszcze do polskich wyborów samorządowych. Przyjrzyjmy się ciekawemu przypadkowi wójta Wilkowic. Będzie go musiała wybrać nowa rada gminy, dlatego że ubiegający się o ponowny wybór Janusz Zemanek nie uzyskał poparcia co najmniej połowy mieszkańców. To jedyny taki przypadek w Polsce, sprawdził nasz reporter Michał Fedusio. W niedzielę Janusz Zemanek uzyskał niecałe 40% głosów wspierających go w solowej walce o fotel wójta Wilkowic na kolejnych 5 lat. Brak odpowiedniego pułapu poparcia skutkować będzie dogrywką, ale już nie przy urnach na terenie gminy. Zatem wyboru wójta dokona Rada Gminy zgodnie z artykułem 482 paragraf 4 kodeksu wyborczego. Wyjaśniał tę niecodzienną sytuację przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak. O tym, że formalne zatwierdzenie kandydatury wójta powinno być formalnością, świadczy skład nowej rady. Wszyscy startowali bowiem z komitetu Wilkowice Wspólna Sprawa, która w wyścigu o fotel wójta wystawiła Janusza Zemanka. Michał Fedusio, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. W tej chwili rozpoczęły się dwa wielkie widowiska piłkarskie, o których mówi się, że to przedwczesne finały Ligi Mistrzów UEFA. Tymczasem to dopiero ćwierćfinały. W Londynie Arsenal podejmuje Bayern Monachium. Z kolei w Madrycie na Santiago Bernabeu trwa starcie Realu z Manchesterem City i tam od razu się dzieje bardzo dużo. Tchouaméni faul z żółtą kartką nie wystąpi w następnym meczu, a to dopiero była pierwsza minuta. W drugiej Bernardo Silva mocnym strzałem z rzutu wolnego na 1-0, a więc Manchester City krok bliżej do awansu, no ale jeszcze daleka droga. Spokojniej w Londynie, Arsenal w szóstej minucie remisuje z Bayernem 0-0. A my mamy kolejny powód do zadowolenia z postawy Huberta Hurkacza na Mączce, a to nawierzchnia niezbyt lubiana przez naszego czołowego tenisistę. W niedzielę wygrał w Estoril, a już dziś Hubi awansował do drugiej rundy turnieju rangi ATP 1000 w Monte Carlo. Na dzień dobry światowa dziesiątka pokonała Brytyjczyka Jacka Drapera 6-4, 3-6, 7-6, w tiebreaku 7-2. No i jak to u niego ten tiebreak obowiązkowy? Cieszę się bardzo ze zwycięstwa, na pewno była to bardzo zacięta walka z Jackiem Draperem, ale ostatecznie udało się wygrać w tiebreaku w trzecim secie, także na pewno mega dziękuję wszystkim za wsparcie i cieszę się, że kolejny turniej rozpocząłem zwycięstwem i będę miał szansę w walce dalej. W drugiej rundzie przeciwnikiem Hurkacza będzie Hiszpan Roberto Bautista Agut. W Ekstraklasie siatkarek dziś ważą się losy miejsc 5 i 9. Radomka przegrała z UKS-em 1-3, rewanż 13 kwietnia. Wolej Wrocław gra właśnie ze Stalą Mielec o miejsce 9. To spotkanie numer 2. W pierwszym górą była Stal 3-1, a teraz we Wrocławiu na tablicy wyników widnieje rezultat 1-0 dla Stali. Czekamy na rozpoczęcie seta drugiego. To wisiało w powietrzu, ale nikt nie spodziewał się tego przed igrzyskami w Paryżu. Emocjonalne zakończenie kariery sportowej przez Angelikę Cichocką, wybitną polską lekkoatletkę, między innymi mistrzynię Europy na 1500 metrów. Już teraz, po tych paru miesiącach pracy z własną psychiką, żeby się wyprzekopać, tak, że to już jest ten moment, to kariera miałam piękną, miałam przepiękne momenty, wspaniałych ludzi wokół, wspaniałe znajomości. I dostaję od ludzi tyle wiadomości, wspólnych filmów, historii, które razem przeżyliśmy, tyle ile się wydarzyło podczas całej kariery, więc ja z płaczu do euforii, do radości, potem znowu jest wzruszenie. I te emocje pewnie zapewne jeszcze trochę potrwają. Przejście do normalnego życia poza sportem to duże wyzwanie dla wielu zawodników. Proszę sobie wyobrazić, że pomimo pierwszej dekady kwietnia trwa jeszcze Puchar Świata w pewnym sporcie narciarskim, zimowym, jakim? Podpowiedź, ósme miejsce w generalce Pucharu Świata zajęła Polka Iwona Januszyk. O tym więcej w serwisie sportowym, chwilę po 23. Do usłyszenia. Jutro na zachodzie i południu Polski od 14 do 15 stopni, w centrum w okolicach 18, na Lubelszczyźnie maksymalnie 23 stopnie. Poza tym dużo chmur i przelotne opady deszczu. Tej nocy z zachodu ku centrum przemieszczać się będą opady deszczu. Miejscami możliwe też burze. W czasie burz wiatr do 65 km na godzinę. Na termometrach będzie od 8 do 12 stopni. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2023 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności. NIF.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Chcesz mieć darmowe dostawy na Allegro i jeszcze zgarnąć do tego kupony? Wypróbuj za darmo Allegro Smart i odbierz 5 darmowych dostaw i 30 zł w kuponach na zakupy od 60 zł. Skorzystaj z promocji do niedzieli. Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 21. Ha! Cecha. Ha! Cecha. Jacek Kabrylu. Bartek Kaczyński. To jest wydanie, bo nie mogę znaleźć naszej playlisty. 247. Naprawdę? Tak, tak powiedziałem jak zegarynka kiedyś. Bardzo dobrze. Już nikt nie pamięta zegarynki, ale to tak, taki automatyczny. Powinienem sobie nagrać po prostu wszystkie możliwe numery. Bardzo liczby. Serdecznie Państwa witamy, zapraszamy na najbliższe 2 godziny w Trójce z wszelką muzyką, chociaż mamy dzisiaj temat główny, jak zwykle w 2 godzinie, po 22:00, pewna pani i pewien pan. Oboje są fantastyczni. Bartek Kaczyński. Ale to nie my, Jacek Chawrylu. Dawno się już przedstawiliśmy. Tak? Nie. Eiko Ishibashi i Jim O'Rourke. O, właśnie. Tak? To jest właściwa odpowiedź. To jest właściwa odpowiedź. Ja myślałem, jak na hasło fantastyczny reaguje, wiesz, od razu. A, to rozumiem. Przedstawiam się. Tak, Eiko Ishibashi i Jim O'Rourke dziś po godzinie 22:00. Dlaczego? To już Państwo się zapewne domyślają. Też informowaliśmy o tym. To nie tylko nasi ulubieni artyści, ale także Eiko Ishibashi jest w Polsce, będzie występować, występuje. Nie wiemy, czy jeszcze jest, czy już jest w Polsce, ale prawdopodobnie zaraz wyląduje, jeśli jeszcze nie ma. Tak, zatem dziś jej muzyka i jej partnera Jim O'Rourke. Ale nie tylko, bo oczywiście w pierwszej godzinie mnóstwo nowości, ukazało się sporo bardzo ciekawych płyt w piątek, ukazuje się znów kilka bardzo ciekawych płyt w kolejny piątek, a my jesteśmy gdzieś po środku, więc trochę z jednego, trochę z drugiego piątku. Ale jest jedna ważna informacja i tego żeśmy nie ustalili, ale chyba możemy powiedzieć. Nie będzie dzisiaj zespołu Vampire Weekend. Nie będzie Vampire Weekend, ale będzie jeszcze lepsza płyta. Będzie zespół Drala. zespół Drala. Dobrze to wymawiam? Drala, tak żeby było słychać, że tam H jest. No właśnie tak się zastanawiamy, jak wymawiać nazwę tego zespołu, ale to, żeby nie mówić po prostu Drala, ale to chyba jest okej. Okay. Ale hch@polskieradio.pl, gdyby ktoś wiedział na pewno, bo są różne wersje. Płyta Angel Dust ukazała się w ostatni piątek, utwór Default Parody przed momentem. No a zespół godny odnotowania, a nawet bym powiedział, że jeśli ktoś teraz nie zauważy, to pewnie będzie żałował w ciągu najbliższych kilku tygodni albo kilku miesięcy, bo będzie o tym zespole bardzo głośno. To w oczekiwaniu trochę na nowy album Dry Cleaning na przykład i na koncerty zespołu Dry Cleaning, które odbędą się w Polsce, bo to grupa, która będzie występowała przed Nickiem Cave'em. To myślę, że to jest bardzo dobry trop i to jest jakaś zbieżność także estetyczna, pokrewieństwo, jeśli chodzi o nową siłę gitarowego grania. Pochodzą z Leeds, najsłynniejszy zespół z Leeds? To jakiś piłkarski z Leeds. O matko, dzisiaj jesteśmy naprawdę w świetnej formie. Soft Cell na przykład pochodziło z Leeds, no. Sisters of Mercy. Wiesz co, ale wszystkie zespoły z Leeds lądują w Londynie w końcu, tak samo jak Drala wylądowała w Londynie. No bo Leeds to nie jest, to na pewno jest dobre miejsce, żeby stworzyć świetny zespół, ale nie za dobre miejsce, żeby go utrzymać. I z Dralą było tak, że oni wszyscy mieli jakieś inne zajęcia. Wydali debiutancką płytę 6 lat temu i cały czas mieli inne zajęcia. Ale ponieważ wydali tę debiutancką płytę od razu w amerykańskiej wytwórni, Capture Tracks, no to okazało się, że mogą jechać do Stanów na koncerty. Musieli rzucić dzienne zajęcia. Bo jak się gra koncerty w Stanach, to myślę, że nie starcza urlopu, ponieważ trzeba podróżować i grać w bardzo różnych miejscach i tak to z reguły bywa. No i dzisiaj już nie mają innego zajęcia, tylko zajmują się muzyką. No dzisiaj wydaje się, że postawili wszystko na jedną kartę. Ten zespół trochę urósł, jak przy okazji tej pierwszej płyty Useless Coordinates komplementował ich Guardian i napisał, że o saksofoniście Chrisie Duffinie, że nie jest oficjalnym członkiem zespołu, ale jest ważnym czynnikiem dla sukcesu tej płyty. No to pyk, już jest Duffin w podstawowym składzie. Ten skład urósł do 5 osób. Więc już tak nie do końca można to porównywać z Dry Cleaning. Nawet pierwsze dwie literki się zgadzały nazwy. Mhm. Zgadzało się to, że jest pani z przodu, w tym wypadku Lucille Brown, grająca na gitarze i śpiewająca. Była czwórka, jest piątka, doszedł trzeci w porywach gitarzysta, bo Rob Riggs też czasami chwyta za gitarę. Ewan Barr. No i Michael Ainsley na perkusji. To są wszystko mało znane nazwiska jeszcze, ale ta płyta jest tak kompletna i tak pełna energii i tak też udanie, wydaje mi się, łączy żywioł art rocka, ale takiego art rocka z lat 70., który gdzieś tam którego nie należy kojarzyć z rokiem progresywnym, może w ten sposób ujmijmy. Były takie pomysły, takie formacje, choćby wokół sceny Rock in Opposition i żywioł postpunkowy oczywiście. No i do tego jeszcze noise, bo momentami słychać tutaj również wpływ Sonic Youth. I to jest, myślę, że bardzo ważny trop. Samo brzmienie saksofonu, które tutaj pojawia się, trochę zmienia nam jakby oblicze tego zespołu i pokazuje, że te warianty i te konteksty art rockowe są niezwykle istotne. Myślę, że bardziej nurt no wave i tego, co działo się w Nowym Jorku pod koniec lat 70., na początku lat 80., to jest niezły trop dla tego zespołu i w takim razie no, nie tylko gitary, ale także dźwiękowe takie opowieści, które myślę są niezwykle ciekawe w przypadku tego zespołu. A zatem jeszcze dwie kompozycje. Tak, ale ważna jest informacja, że są w trasie i że zagrają w Krakowie. A tak, tak, to oczywiście. Mówiłeś, że wszędzie grają, gdzie ich zaproszą i do Krakowa też przyjadą w związku z tym. Także w maju proszę wybrać się. My nie możemy przyjechać, bo to chyba jest wtorek. Teraz wszystkie koncerty się odbywają we wtorek i w związku z tym. Ale proszę śledzić, Traila Zagra w Krakowie, a zatem dwie kolejne kompozycje z ich nowych. Concrete Lily i Grief in Fantasia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. trójce z najnowszej płyty Angel Dust, formacja Drala. I nie było polemik, Jacku, w sprawie jak się czyta, natomiast były zapytania jak się pisze, żeby można było znaleźć nagrania. D-R-A-H samo, to jest ważne w wypadku audycji HCH, rozróżnienie, L-A. Czyli po prostu Drachla, o tak powiedzmy. Tak, tak. Po polsku byśmy przeczytali Drachla w każdym razie. Ale dalej nie wiemy do końca, z czym to jeść. Poza tym, że muzycznie jeszcze James Chance and the Contortions. Jak najbardziej, oczywiście. No to są właśnie te skojarzenia amerykańskie, nowojorskie. Pobocza No Wave, tak. To, co działo się gdzieś tam na przełomie lat 70. i 80. I rzeczywiście to brzmienie saksofonu tutaj świetnie jest wmiksowane w całe brzmienie gitarowe. I to chociażby odróżnia ten zespół od Dry Cleaning, który jest, powiedziałbym, taki bardziej prosty, ale myślę, że w dużym stopniu także narracyjny ze względu na samą wokalistkę i sposób, w jaki ona podaje tekst. Także tak, możemy wybierać. Tutaj ta ekspresja jest niby podobna, ale jednak to się różni. Tam jest rzeczywiście bardzo spokojna narracja w Dry Cleaning. 21:30, trójka HCH, nasz adres to po prostu hch@polskieradio.pl. Czekamy na Państwa opinie na temat nie tylko tego zespołu, ale także na temat nowej polskiej muzyki, bo przechodzimy do nowości i one są naprawdę bardzo fajne, bo to nie tylko muzyka intrygująca, ale także nazwy, co jest bardzo istotne. No i to, że ona jest niezwykle różna, bo na początku duet tak naprawdę improwizowany, a później kolektyw rockowy, też taki troszeczkę, powiedziałbym, poza systemem. No wszystko to gdzieś tam układa się w różne opowieści. Zacznijmy od Wrocławia może. Chociaż to Wrocław, ale taki międzynarodowy. Tak, tak. Wrocław pomieszany z Holandią, bo na perkusji gra Holender, a na gitarze gra Polak, wrocławianin. Zespół się nazywa Zdrój, ten duet właściwie, duet improwizujący, to są takie art-punkowe improwizacje i to mieliśmy już zespół Zdrój Jana bardzo dawno temu, myślę, że nawet przed czasami HCH jeszcze, ale to trochę inna muzyka była, ta formacja do tego nurtu nie nawiązuje, psychodeliczno-rockowego nawiązuje raczej do takiej muzyki końcówki lat 70. Poszukującej, ale już posługującej się językiem bardzo surowym, językiem punk rockowym. Tak, to właśnie takie kolejne, jak tytuł płyty, że gdzieś tam niby wiemy, ale nie do końca jednak o co chodzi. Jeśli wytwórnia nazywa się Syf Records, no to właściwie od razu spoglądamy w tę punkową stronę w sposób naturalny, z jakiejś surowości. I szukamy kolejn punkowych w tej muzyce, chociaż myślę, że tutaj wiele osób znajdzie różne tropy dla siebie w utworze Motoraczek, który za chwilkę się pojawi. To jest część kolektywu Salka i grupy bardzo różnych muzyków Atol, Atol, Atol, Kurs czy Przepych, w związku z tym silna grupa pod wezwaniem. Natomiast skoro już powiedziałem Zdrój Jana i psychodelia, polska tradycja psychodeliczna, no to Tekla Goldman jest nieco bliżej takiej psychodelicznej konwencji. To jest taki garażowy zespół podwarszawski, bardzo ciekawy, bardzo dobrze przyjęta epka, która się ukazała w 2022 roku. I zespół trafił do nieco, no trafił w ogóle do wytwórni, bo tamta wydana była własnym sumptem, tamte nagrania. Zespół trafił do wytwórni Antena Krzyku, która też nam się kojarzy jako oficyna gdzieś tam penetrująca te rejony garażowo-punkowe zazwyczaj. I wydał dużą płytę, która zatytułowana jest Grzybnia Pierwsza, Leczenie zimną wodą. I to jest kandydat do tytułu roku. Po pierwsze, myślę, że również do okładki roku z okładką z muchomorem. To wszystko oczywiście naprowadza nas w sposób prosty, estetycznie w stronę psychodelii. Myślałem, że lekarz aż z Sopotu, bo taki tytuł nosi. Lekarza musieli aż to jest kolejny niezły tytuł. Czyli najpierw Zdrój i Motoraczek. a później lekarz z Sopotu i Tekla Goldman. No i proszę, jest saksofon też na koniec, chociaż króciutko, w utworze Tekli Goldman, czyli fragment płyty Grzybnia pierwsza, Leczenie zimną wodą, zespół jak najbardziej polski. Jeszcze coraz bardziej mi się podoba ten tytuł, naprawdę. A wcześniej Jakub Zasada i Sebastian Jansen, czyli Zdrój, duet wrocławsko-holenderski, jakkolwiek to brzmi, no tak lokalizujemy, w Polsce lokalizujemy precyzyjniej, a Holandia, no to zresztą no, nie jest to jakiś wielki kraj, więc ale z naszej świat, perspektywy. Ale wielki świat. Oczywiście. No, ale wiesz, że saksofon także jest w składzie kolejnego zespołu, chociaż to jest no, zespół jednak ośmioosobowy, oktet, i mamy różne instrumenty z przewagą instrumentów smyczkowych, ale jednak saksofon również jest w składzie. A zatem jeśli mają państwo ochotę na większy skład, taki rozimprowizowany, i tutaj myślę, że ta geografia będzie bardzo ważna, ponieważ jeżeli powiemy, że to jest Quebec i że to jest Montreal i że to jest wytwórnia Constellation, to od razu nawiązujemy do dużych składów, do formacji takiego kolektywnego, rockowego grania. Postrockowego, ale w którymś momencie to granie gdzieś tam zamieniło się w bardzo różną muzykę. I właśnie kolejna formacja jest na to najlepszym przykładem. Saksofon nie dość, że jest, to jest jeszcze podstawą tutaj brzmieniową, bo Jason Sharp, saksofonista, basowy saksofonista, jest liderem formacji Fire. Założył ją po wydaniu już kilku solowych płyt, po współpracy z m.in. z Mataną Roberts, samym Shalabim, Roską Michelem, więc taka postać, jedna z istotnych postaci w środowisku wytwórni Constellation z Montrealu. Ale cała formacja jest no, relatywnie nowa i bardzo ciekawie to wygląda, jeśli chodzi o skład, bo mamy tutaj podwojoną perkusję, mamy podwojone skrzypce, ale prócz tego elektryczną gitarę hawajską i dwa głosy. I to wszystko daje przedziwny amalgamat, ponieważ powiedzieć, że to jazz nie wystarczy, powiedzieć, że to post-rock też jakoś nie do końca. Natomiast jest tutaj bardzo dużo takiej poetyckiej aury. Trochę jakbyśmy słuchali płyty More Mother, gdzie mamy taką bardzo, bardzo mocną narrację. Słowo odgrywa ważną rolę tutaj też, i to jest słowo podawane na dwa głosy. Kay Kellow i Tavida Tania Evanson są wokalistami i no, prowadzą poza saksofonem najważniejszy element tej muzyki. No, Kay Kellow i Jason Sharp to liderzy tego przedsięwzięcia, ale rzeczywiście, i to jest myślę, że najbardziej istotne, że wszelkiego rodzaju określanie czy też etykiety tutaj nie do końca pasują, i to jest po prostu taki kolektyw improwizujących muzyków, a w całym tym zestawie no wszystko jest istotne, za chwilę państwo to usłyszą, zarówno muzyka, jak i słowo, i gdzieś tam to wszystko tworzy jedną aurę. No też nazwa jest dość interesująca, w związku z tym powracamy do pewnych, może nie problemów, ale to jest myślę, że ciekawa rzecz. Powinniśmy czytać Fire. Tak, ale to trochę nazwę, jest tam year, końca. Słowo year jak rok w środku. I F na początku. Mhm. Tak, więc to też bardzo nietypowa nazwa. Wyjmujemy fragmencik z tej całości, fragment, który jest zatytułowany Part 2 Mercury Looms. Future. A cycle of want, ache, strive. A natural continuity. Awake. A is the fuel in the womb. Mercury looms in the weather. Plastic tides migrate across sunsets. Simultaneous spring interrupt, melt each other. The glacial depression darkens the vision. Ice and I expand in the heat. Important water with less freezes. Time midsummer bigger in the print. A fire is the snake slowly dry brush. Counterintuitive rages inside a storm. Continues along the coast. A moldering mercury nobody owns. Up against winter. A storm a rages rainbow inside a storm. Oil paints the snow that ignites as it drips from taps. Flooding the gutter. Jersey makes spring cold is in the winter. Art the season is babble and inflated weather. Plastic flooding the gutter. A spring sunset blooms. Spring melts winter. The glacial the depression. Ice expands. Simultaneous. Mercury, the weather, water freezes in the summer. Mercury, the weather, water freezes in the summer. Mercury, the weather, water freezes in the summer. Mercury, the weather, water freezes in the summer. grupa Fire, Part 2, Mercury Looms. Album nosi tytuł, tak jak się nazywa zespół, Fire. Ale inne Fire niż Fire Matsa Gustafsona. No, jest czego słuchać, tak możemy powiedzieć. W skrócie, gorąco polecamy Państwu cały album. I teraz wracamy do początku tej opowieści. Kolektyw. Kolektyw z Quebecu, nagrywający dla wytwórni Godspeed You Black Emperor. To jest oczywiście opowieść o zespole, który grał przed chwilą, ale to jest także opowieść o zespole, który już teraz wybrzmiewa i który pojawi się na dwóch koncertach w Polsce. Dla nas jest on niezwykle ważny, trochę taki, powiedziałbym, formatywny, ponieważ śledzimy jego karierę od samego początku, czyli Godspeed You Black Emperor. 14 kwietnia w Warszawie, w Progresji, 16 kwietnia w Gdańsku, w klubie B90. To zawsze jest wydarzenie, kiedy oni grają, wielki skład na scenie i potężna siła uderzeniowa. A czy wiesz, że ich wspólny koncert w Berlinie był jednym z pierwszych, na który się wybraliśmy razem? Owszem, pamiętam ten koncert do dziś. Potrafię go sobie nawet po fragmentach odtwarzać z pamięci, co nie jest częste w wypadku koncertów. To jest łatwiejsze niż odtworzenie daty, kiedy to się wydarzyło, ale może nie będziemy do tego wracać. Tak, musielibyśmy, to byłyby takie mocne dwucyfrowe liczby. Zapraszamy Państwa po serwisie, oczywiście, a wcześniej na serwis. Godspeed, You Black Emperor.